di mata. Adi nanda ke di hati. Baan kabanyo kini ko. Sadang baman wong surang diri. Adik bahati risam, bahati risam. Siang nan jo malam udah tak bayang-bayang. Siang nan jo malam adik udah rindukan. Oh ande sama dipuja jo sabahan.